گران محترم و عوردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 165 نمبر کے سلط چپ مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی او 29/7/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعتی توید سنت کے سلط اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیمین چوک جانگیر روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لازو آزن آزویم دا چه او گوری که نگاڑه چه داسه گاڑه ده و ده جمع نخواد پیو ده پاس پیو دنده گونته سدا او را ده کاپیر شیه وی ده کاپیر شیه دی سره چه شینو سره ولی دا گاڑه ورکی که نازه دی سره چه سره شینو دا گاڑه سکی ورکی انجیوزا یو پیم پیالی کرده ده وی سی پیلی کرده یو پیم لیکره دا گاڑی دی ورکی چی دین جیوز والا سرسڑی شی دخ که گاڑی ورکی یا لیتالنا مثل ما اوتی قارون دا هم قارونی اندی کنا انجیوز والا نرسی دو قارونی اندی کنا ارمان ارمان چوی مونگ لهم دو روی دی دین سا پروا کردی دا نا چی دو دنیا مین از رت کوزش بیا دا دین پروا نی دی وجه نبی علیه صلاة و سلام فرمایی سیاتی علن ناس زمان خلق بانده به وقراشی یزبه الرجل مؤمن و یمسی کافرا وَيُمْسِ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا خَلَقُوا بَانِبِي وَخْرَاشِي سَهَرْ وَمُسْلِمَانْ مَا خَامْ بَكَافِرْ مَا خَامْ مُسْلِمَانْ سَهَرْ وَكَافِرْ وَلِي يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا دِنْ بَابْ مَا مُولِي دِنْ جِيوستن خَاقَي بَانِ خَرْصَي كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا نِزْدِيدَ چِ غَرِيبِي سَشِي كُفَر شِي كُفَر دَا دَ غَرِيبَي دَ لَا سَدَي دَا لَيَنُونَ كُول دَا قَارُون تَي دَ لُوِي سَي خَاوَنْوِي لوی خاوندوی الکا بل د الله په دین او په ایمان باندې خوشاله شو علی رضی الله تعالی عنہ وی غالبت کل شدیدتن فغلبتو غالبت کل شدیدتن فغلبتو والفقر غالبنی فاصبح غالبی غالبت کل شدیدتن فغلبتو هر یو مسخت سره مقابله کو زو په ضرور شم والفقر غالبنی فاس والفقر غالبنی فاصبح غالبی غریبه سره مقابله او کړه په ما زور ورشوا د دې غریبانه د هغه د غریبانه مراد الله ته غریبی ده نو الله ته ځان محتاج ک مخلوق ته ځان محتاج کو مخلوق ته له ځان محتاج کای والفقر غالبنی فاصبح غالبی عربانه زور ورشوا انه لزو ازن عظیم زار دې د وجنا وجنا کم د کورو نو باسی او دام نو ګوري چې دا چې کم نو مونږه چا سره رخصت کړي او چا سره لاړې خپل سره لاړې ک پردي سره لاړې الله رب العزت دې خلکو لا عقل او پوهه ورکي چې دا خپل مونږ دین او دنیا تباہ او برباد کړل انه لزو ازن عظیم یقینا دې خاوند برخلوي وقال الذين علم او يا کسانو چور کرشي ورل پویا پوهه ولور له کرشي عدالت د علم نه مراد ساينس نه دي ال علم د دین پوهه ولور کرشي وا او يا کسانو چور کرشي ورل را پویا وایلکم غرق شي تباشی ثواب الله بعد دا اللہ غرداد پر دا چا چیمان راول دے فامل سوالیان او عمل کینیک ولا یلقا الا صابرون او نمیلاوی کی دا صفت مگر کلکتا پا دین باننی ولا یلقا نمیلاوی کی دی صفت سرا نشمیلاوی دے دی صفت سرا مگر کلک پا دین باننی چی پا دین کلک کی اغیل اللہ بدلہ ورکی نو پا دین کلک شا دا دنیا خیال مساتا او گرد دنیا کتا فخسفنا به و بدار الارض او مند مندل را سرد کور و خزانو ددن پزمکا کی فخسفنا به او مند مندل را سرد کور ددن الارض پزمکا کی فما کان له من فیاتن نو دل را یوڑلا سیشو بیا کار کنان اوڑلا بیا سشوا فما کان له من فیاتن نو دل پار یوڑلا ینسرونو چی بچکڑا ویده بیدالانا ینسرونو یمنعونو من عذاب اللہ چی بانکڑا ویدل را چنداد کڑو دو بید اللہ نا وما کان من المنتصرین او نو دے من المنتصرین دے بدلی اغسطن کنا خپلا بدلی خپلا منشو آغسطے نن بے دنیا پا کار را غلی وکنا واسبا اللذین تمنو واسبا اللذین تمنو مکانو بالامس اگر دل آکسان چرمانی کو دل رجی دل پرون چه پرونی ارمان کهو چه ارمان چه منگل دو روی ارمان چه منگل دو روی دا لینکوزر وی دا داوی دا داوی دا چه لینکوزر وی او جنگی گی او دا پکی او پکی او طرف تا پراتی او بلا پکی بل طرف تا پراتی یا شکر دے خدای چی زو سرانو ما شکر دے خدای چی زو سرانو می بیا خوب شکرون او باسن ولی ننرمانو نکای واز با اللذین تمنو مکانو بلامس او گرد دل آکسان چرمان کڑو تدراجی دا بلامس پرون یا قولونا چی ویلی وی کان اللہ یفسط الرزق لمن یشاء واریان تیاده بی لکه چه اللہ پر آخی روزی پر راغ چا چه رادو که دخپلو بندیان آو تنگیه یعنی دا صدا حقانیت علامان دا اس پوشو چه دا روزی ورکی دل دا مال دیری دل دا صدا حقانیت علامان ندا ذکا چه دا الرزق یختی باب آقی قومی ویبیت و بوابن بی باب الامقی رزق چکم دی ناغه دا قلمن دروازه خطا کی الرزق يختي باب عقل قومه ويبيت بوابا بباب الاهمق او شپتي ري ودروازه ده كما قلوبان دي وي كان الله يسط الرزق لمن يشاء وي لك چه الله اريانتيا ده وي وي در پختو وي ده وي بس خو اريانتيا كان اسم فعل ده پا عربي كم ده بچه كم ده پختو كم ده وي اريانتيا ده وي كان الله لك چه الله فراخي رزق آچارا چه رادو كيو تنگيه لولا امن الله علينا قال لا يسانو کڑے من باندے لخصف بنا نخام خ من بیو منڈلی اسما کی لخصف بنا من بیو منڈلی لولا امن الله علينا حدیث کے راضی جو سڑے نیکی گئی او بل و تپسخی کی نہ دے سڑی لا اللہ نیکا ثواب اور کئی ثواب ول اللہ اور کئی او بل و سڑے دے گناہ کی او دے و تپسخی کی ندل اللہ دی گناہ ثواب دا بدلا اور کئی سزا والا دی گناہ اور کئی چھ دے گناہ پسی پسخی گی لولا امن اللہ علینا کہ احسان ہو کر اللہ پر منگبانے لخصف بنا خام خام منگبے منڈلی ازما کی وائی کانو لاف لہو الكافرون یقینیم دا قرنگی دا چھنے کامیابی اللہ کافران کامیابی اللہ نور کی چالا کافران اللہ تلک دار الاخرہ اول کی ویلو وسا اول او اخر دی صورت یو بل سره تڑی اول کی ویلو ان فرعون علی فلات وجعل علی اشیاء فرعون سرکشی کڑوا او زان ډیر غټ کڑو خو غټواله په کار رانغه تباہ و برباد شو اصل درجه الله چاله ورکی نوریدو انمن علی الذین استضعفوا ونجلهم ائمتهم ونجلهم الوارثین الله وی کمزوری مشران کوم خو چې بدین برابری تلک دار الاخرہ دا دے کور رستے نجالو آل اللذینا گرزو منگا دیر اراد پار دا کسانو لا یریدون علوان فی الارض والا فسادا چی ارادن کئی دا بدماشای بزماکی دا زانو چطول ازماکی ونا دا فساد فساد نغیر مال خوڑل فساد اغا الدعا الى عبادت غیر اللہ دا اللہ نیلاوا بلچا ترا مدد شویل الدعا الى عبادت غیر اللہ دا اللہ رب العزت دا بندگی نیلاوہ دا بلچا بندگی ترابل الکول دا غیر نیلاوہ بلچا تا فساد قانون دا غیر اللہ شرک بدعت قانون دا غیر اللہ ولا عاقبت للمتقین او خیستر انجام دا پار دا متقیانو دے آئے کسانو چیزان بچ کئی دا بدماشینا ولا عاقبت للمتقین او انجام رستے دا پار دا متقیانو دے من جا بالحسنت فلو خیر منا چاچ راوڑلا یو نیکی ناغلبی غورا دا وجد دینا ومن جاب سیا چاچ راوڑ گنا فلایج زلزینا نبدل بورنکلشیا کسان را چا عمل کئی بعد الا محکان یعملون مگر دا آغیم را چا دی کول چا سور اکڑ دا آغیم را با اللہ ورکی ان اللذی فرد آلیک القرآن لراد دو کئی لاماد موسیٰ تیویلو ان راد دو الیک منگ بلی مور تو واپس کو تا تو منگوائیو چا مکی تو بلی واپس کو نبی علیہ الصلات والسلام ہجرت مکے تکاو مکے نہ مدینے تکاو نبی علیہ الصلات والسلام دیر پریشان ہو شاعت و قتل وی احب بقاء الارض چھ بزما کہ ٹول ما تخو خے نو ما تخو خے مکرت چرا تے دیر خو خے قسم پا خدای که دشمنان نو تنگولم نو نو تلم دنا نو تلم دنا خود دشمنان می تنگی نو نو نبی علیه صلات و سلام لال مدینی تا لال آل تا عرضی بلال رضی اللہ تعالی ناس تا خفا زهیر پریشان ناس تے وی علا لیت شعری حل ابیتن لیلتن علا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بیوادن حولی ازغرون و جلیلو علا لیت شعری حل ابیتن لیلتن حرمان ارمان دا سیوش پو بیاراشی چیز بیوش پا تیرا کم بیوادن پدا سیو کندکی حولی ازغرون و تفیل حولی از خارون و خلیلو چه زمان چاپی ربا سرگڑ اولادی او خلیل بوٹی با زمان چاپی رولادی دا او خاص بوٹی پا مکم و ازمک با کیدل ویزاو پاگی که کنده که ممیش پی او بیا برانا چار چاپی را دا سرگڑ اولادی او دا خیست بوٹی برانا اولادی او حل اردنا میاهم جنتان والی عبدونالی شامتون و تفیلو وال اردنا میاهم جنتین ارمان ارمان وی زب بیا دا چاگی چینہ کی یخ چینہ کی بناستے ما والی عبدون علی شامتون و تفیلو او دا شامہ و دا تفیل غربا را تخکاری دا با کلی چا تبیا و دا سی ابو بکر رضی اللہ تنو بانیم تباوا ناغو موی کل امرئیم مصبحون فی آلی والموت ادنا من شراکن آلی ارسڑے کوری او منگ باریو والموت ادنا من شراکن آلی او مر چی کم دے نو آد سپلائی دا چڑیاو ندیر نیز دے دے تبا وا پی پو بلال ام تبا وا او تبا کی وطن دیر یادی گی ام بیمارائی کی پا آغو مو او پا او بکر رضی اللہ تعالی ہم مو بلال ام دا سو سرمان کو او بکر ام کو عائشه واری دو عائشه رضی اللہ تعالی ہم نبی علیہ السلام توی تر دی ملگر اللہ دوانو گواری چو خدای خکی او اللہ رب بلیزتی چی کم ننو پل کلی تو واپس و رسی تو دید پارا دواغانی نو گواری نبی علیہ السلام دعا اکڑا نبی علیہ السلام وی اللهم بارك بين صايها ومديا اللهم بارك في صايها ومديا الله ذ مديني فهر يوسس کی برکت واچے فهر يوسس کی مديني برکت واچے وان قل حما الى جحفا الله ذ دی داتبی چکم دی ندا دی یہود کلی جحفے تنا کل کا داتبی جحفے تکا مدینہ دا غیرہ زنا فزای مزیدار شوا صفا شوا نبی علیہ السلام دعا اللہ قبول کرا او د مدینی تبی مشهوری وی اتبی الله رب العزت نقل کې شاپور شهر رحم الله فرمایل چې کوم کلی کې سبق وای نو دا دعا دل ضروری ده چې الله په دې کې برکت واچو او الله دې دا بیماری چې کې مدي ناغه کافر وطن ته نقل کا جو فوس نو وای اوس په وای الی دیار کفار الله دې کافر وطن ته نقل کا نو دا دا ایدان سي پریشانو الله تون راولېګل ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ماد الله وی واپس کی فکر مکوا ان الذي يقنا كسان اعزات ان الذي يقنا اعزات فرض عليك القران چرا لیکل بتاوان قران نزل عليك القران یادو معنا فرض عليك القران چ واجب کڑے بتاوان تلاوت دو قران او جب عليك القران چ واجب کڑے بتاوان لستل عوامل او بیان دو قران چ قران بس دکای او قرآن با بلتا رسائی دائی دربانی واجب کردی دی او جبا علیک القرآن فرضا علیک القرآن لازم کردی بتابانی لوستل او ویل قرآن لراد دکی لاماد اللہ قرآن فرض کردی اللہ منزم فرض کردی کنا نیوی فرض کردی منز خلق خیال ساتی دی قرآن یو ساتو منز خلق خیال ساتی دی قرآن یو ساتو روجا اللہ فرض کردی دا روجی خلق خیال ساتی اور قرآن خیال نہ ساتی فرض علیک القرآن فرض کر دے بتابان قرآن قرآن دربان ضروری کر دے قرآن لاڑو شکرا جی نا لارا دک الاماد خام خا واپس بھی کتا لارا الاماد زید واپس آئے تھا مکی تو بولے واپس کی پی کر دینا نہیں کرے یوسف گم گشت باز آمد بکنان غم مخور کل بھائی آزاد شوت روزے گلستہ غم مخور یوسف علیہ السلام یوسف گم گشت باز آمد با کنان غم مخور یوسف کنان نہ رک شو او باز بیا واپس اللہ پیدا کو اس غم مکوا کل بھائی احزان شود روزے گلستا غم مخور دادا غمونو دا باغ با دادا غمونو زائبا اللہ رب العزت یورزی خوشحالو باغ اگرزی اس فکر مکو تراد دکا الاماد پاتم کال نبی علیہ السلام سلام دیر پر کلی انداز مکی تو واپس شو صحابہ بروانو اغیب آواز کو خلاو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل لها مع ما قيله يا رب اني مؤمن بقيله دا چغبوي خلاو بن الكفار عن سبيله يا كافران نند نبي عليه السلام مخ خوشي کوي اليوم نضربكم على تأويله نن تاسو دین اوري ننم پګ پسټونو باندې وو پریدوم نا ضربا يزيل لها مع ما قيله دا سمو چې تاسو سټونو کپړای به جدا کو دا واز به کو او حسان تیوی زو سوی خپل اوفی بی نظری خپل منخ تو دی سکورا کا اصلا منده ورکا را دوکا الاماد خامخا واپس بکمگا تال را الاماد زید واپس ایتا یا مراد مقام محمود دیوی قر ربی آلهم من جا بالهدا و توای رب می پوا دی پا آغا چا بانده چرا اولی دی هدایت دا پینزم خبرو موسیٰ علی السلام کردی وکنم آلهم من جا بالهدا و من وفی ظلال مبین اواسوک چه بگمراه خکاره کده وما کنت ترجوان یلقای لیکل کتاب لکسنگ چه موسیٰ علیہ السلام تناسافی نبوت ملاو شو خدا کے دین کا پوچھے موسیٰ سے احوال آگ لینے جائے نبوت مل جائے دا شانت استام سو امید نو اللہ رب العزت دلا دا در کو نبوت در کو وما کنت ترجو استا امید نو ان یلقا لیکل کتاب چه در بکڑی شتال را کتاب مگر مہربانی دے طرف در اپنا نبوت کسبی نہ دے نبوت پا کسب نہ ملاوی گی بردے والا وی تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی ولا نبی علا غیب بمتہمی تبارک اللہ ما وحیم بمکتسبی وی چکم دان دا پا کسب نہ ملاوی گی توائی تزبا تیارا کاتا نا پل درازی کوما ما بانی بے ورازی وحیوشی نا ولا نبی علا غیب بمتہمی او پیس پیغمبر چکم دے اپا غیب و تحمتی نہ دے پا غیب و نہ پوئی گی الا رحمتا من ربک مگر مہربانی طرف درفستانا نو موسیٰ علیہ السلام میلو فلنکونن ظہیرا للمجرمین زباد مجرمان امداد نکوم توم تا تموام فلا تکونن ظہیرا للکافرین امداد دا کافرانو سدے چھتا دا توحید بیان پریک دے او دا قرآن درس پریک دے دا قرآن درس او دا قرآن بیان پری خودل او دا توحید بیان پری خودل دا دا کافر سدے امداد نوی ولا یصدنک عن آیات اللہ دا اللہ دا آیاتونو نو بندیدل دا قرآن بیان پر خودل او دا توحید بیان پر خودل دا بندیدل چی دی دا کافر امداد دی فلا تکونن ظهیرا للکافرین مکی گا تو امدادی دا کافرو ولا یصدنک عن آیات اللہ بندنی کی تالا را دا بیان دا آیاتونو دا اللہ نا بعد از انزلت الیک پس دینا چنا در کرشوی دیتا تا دا خو اللہ تاتا نازل کردی دی دیلا چتین اور چاہتا بیان کا چنی بیان ہے انخو بند شدی نکانا بند ولای سدنکا بندی نکی تارا را کافر دا اللہ دا یا تنونا پس دینا چنازل کردی شتا تا وادو الہ رب بیک او بلا رب تا دی او گورا بلا رب تا دی دی دوار ٹکو نمخ کسوی یو ٹکت داوی فلا تکون الناس وحیر للکافرین کافران امداد مکو رست وی ولا تکون النمیر المشرکین مکی گا دا مشرکانونا مطلب دا قرآن بیان پر خودل او دا توحید بیان پر خودل دا دا کافر و امداد او دا مشرکانو مرست دا او دا مشرکانو نکی دل دی ولا تکونن من المشرکین مکی گا تا دا مشرکانونا ولا تدما اللہ الان آخر مبلا اللہ سراجت روابل ولا تدما اللہ الان آخر مبلا تو دا اللہ سرا حاجت روابل بلا حاجت روا سر مرابلا وادو الى ربك مبلا ولا تدم الله مرابلا رب سربي حاجت روابل موسى عليه السلام ته درشم آیات کسی ویلیو یا موسى انی انا اللہ رب العالمین اے موسى یقین انزیم اللہ رب مخلوقات موسى عليه السلام ته داویلو تا تموی ولا تدم الله وادو الى ربك ولا تدم الله الان آخر مبلا رب سربي اللہ سر حاجت روابل لا اله الا هو لا اله الا هو نشتے بلاج تروا بيد دي الله نا نشتے بلاج سر كون کے بيد دي الله نا دا عقيده پخكا كل شين هالك الا وجا لا باقي الا هو كل شين هالك الا وجا نشتے پات کی نشتے هالك كل شين هر يوس دي تبا کی دن کے خاتمی دن کے الا وجا مگر ذات دا اللہ ذات او پاتی کی گی کلو شین حالکن هر یو سیز دے ختمی دون که دامی در آروان مخصر رو لگو یعنی قیامت دا سیو مارکر آروان دا چه هر سو ختم شیواز ذات دا اللہ بسی پاتی او سچ دا اللہ دا ذات سر متعلقی دا اللہ خوخی غب سشی پاتی شی نور بطول سشی ختم شی وجهن مراد ذات غیر مقلدین وی تاویل پا صفاتو کی کفر دے صفاتو کی تاویل کفر دے وایا وای خواہ کل شن حالکن الا وجہ اللہ رب العزت قرآن کی زان لیت ثابت کرده ده شته که نشته یدی اللہ زان لسه کرده ده ثابت کرده ده سترگ اللہ رب العزت زان لسه کرده ده ثابت کرده ده دارنگی اللہ رب العزت پا حدیثو که نبی علیہ السلام فرمایی خپی اللہ رب العزت زان لسه کرده ده ثابت کرده ده کما ایلی قو بشانی ده چه سنگ زمونگ خپی پیجنو ده سنا چه سنگ ده اللہ ده شان سر مناسب دی نو سو آیا کلو شین آلکون ہر اسیز دے ختمی دن کے مگر مخ دا اللہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ و نور ارس ختمی کی خسر مخ پیسے کی گی پاتی کی گی اس تاویل مکہ ہوا ہے چھتا تا کافر ہوا ہے کہ خیری اس دی دے کہ تاویل قول اسلام دے تاویل نکول سدے کفر دے دے ہوئی تاویل کفر دے ہوئی نو خوچے تا مجبور شنو تاویل کہا نو متاخیرین مجبور شنو سیو کو تاویلو کو کنا کلو شین حالکن اللہ آجا ہر یو سیز ختمی دن کے اللہ آجا مگر ذات دا اللہ یا کلو شین حالکن ہر یو شین نشتے نشت وہ سوے نشتے وہ سو ہر یو سیز سوے دا صوفیہ و توجید ہے کلو شین حالکن وی ہر یو سیز نشتے اللہ آجا مگر ذات دا اللہ یعنی دا طول سیزون چیزی دا ممکنات تی او ممکن پا نسبت سر واجب تس شده کل آدم دا سده بلا تشبیح لکنور او ستوری ممکن ستوری او واجب سشه نور چنور روخی جی ستوری نا چه اللہ رب العزت پا مخی تا ده دی طولی سزونو وجود نشته تعلق اللہ سر قائمه دا نظریه جوڑه کا چه مخلوق سر زمان تعلق تنو مخلوق ده سشه مخلوق ده سشه پریده مخلوق مخلوق خو نشته ده نو اللہ سر وی تعلق قائم شی دا غی خبر دا کلو شین حالکون اللہ آجا بیا مسنوی دا مولان رومی اشاپور شیر رحم اللہ چکم ترجمہ کرده دینا عقیده دا وحدت الوجود دا او عقیده دا وحدت الوجود اس کا زواب مجھوڑو یا کسی تی جوڑی خواغا پس صحیح تعبیر مرجان کی شاپور شیر رحم اللہ مختصر طریقے سر خزی کر کرده کلو شین حالکون اللہ آجا آری اسیز نشتے تبا عقیدن کرده اللہ آجا مگر ذات دا اللہ لَهُ الْحُكْمُ آغی اللہ لدے اختیار دے فیصلے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آغی اللہ تو واپس کرشی تاسو لَهُ الْحُكْمُ آغی اللہ لدے حکومت حکومت او فیصلے اختیار دا اللہ نو آغی اللہ تو واپس کرشی سورت کی تشجیع ورکڑا بادری واقع دے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ حال او استاد حال دوارو دادی اوشے موسیٰ علیہ السلام داغ مخامخ یو سڑی بدماشی کڑوا اللہ غرق و نجات موسیٰ علیہ السلام کا طالب ہم دا سیو کی موسیٰ علیہ السلام تیویلی اراد دو مور تاوی واپس کوم تیو مکی تا واپس کری موسیٰ علیہ السلام تیوی پیغمبری بدر کوم طالب پیغمبری در کلام ما کنت ترجو انیو القام موسیٰ علیہ السلام ویلی لن اکونا زہیر للمجرمین زباد مجرمان امداد نکوم تا تموام فلا تکونن ظهیرا للکافرین موسی علیہ السلام ویلو ربی آلو من جا بالهدى زرب می پو دے ہدایت والو باندے نتاوم وایا چ ربی آلو من جا بالهدى نستاو دے موسی علیہ السلام حال برابر دے مسلہ اور رسول کچا غیر رسول وا سورۃ عنکبوت پنازل دو کی پنزا تیائم نمبر دے پس دو سورت روم او مخ کے دو متففین نا پس دو سورت روم او مخ کے دو متففین نا 85 نمبر دے مناسبت دو سورت قصص سرا پا گنو طریقو باندی دے اول پا سورت قصص کی تسلی و امت نبی علیہ السلام تا نو په دې صورت کې تسلی د امت ته دویمه وجه صورت قصص کی تسلی و مدلتا مصیبتون ذکر کی چه تسلی ذکر در قوم چه مصیبتون و در باند رازی در مواجه عن قصص آخر کی وی لا تدعو مع الله الها آخر سورۃ عنکبوت کی وئی د دې لپاره به کوشش کول غواړي جهاد به کول غواړي کړهو به کول غواړي بل وجه قصص کی د دنیا به رغبتی وا په واقع د قارون نو دلتم سالور شپیتم کی بے رغبتی دی دنیا نا بلا وجہ قصص کیوی وضعو الی ربک رب تبلا نصورت عنکبوت کی وئی چه مصیبتون برازی او شبه برازی دا غیرد مصیبتون برداشت کا او دفع دا شبهاتو دا صورت دعوی او مرکزی مسئلہ امتحانون برازی او داغی تفصیل او نجات د مومنانو او هلاکت د کافرانو دا صورت مسئله دا امتحان او تفصیل دے امتحان پدے مسئلہ وہ پتا امتحانوں نہ راضی مسئلہ دا تبارک رسائے امتحانوں نہ برازی خوخ لاسن او نجات بستائی مقابل بدل تباکوم نجات المؤمنین و ہلاک الجاہدین ترتیب د صورت داول نه تر سلویخ تو آیاتونو پوری دا ذکر کئی دا چکوی مسئلے وی امتحان برازی یو دویم دریم کی داوی دری امتحانونا یوش پگم آیات کی یو پا آتم آیات کی اور یو پا دولسم آیات کی در امتحانونا در امتحانونا تفصیل وقت بے سم رئی سوار لسم آیات کی دنو علیہ السلام واقع دا غید پارا در امتحان با پس طریقہ باندی الوا بر عالم کی تقدی چشا بدا وٹول اخلاص ہے کسنگ بھائی شپاڑسم کی دی امتحان طریقہ ابراہیم علیہ السلام اور تو غرضو لے و تاب اور تو غرضی ورسرا نجات او ہلاکت د کافرو نجات د مومنانو نوح مخلاص کو پن لسم کی، ابراہیم مخلاص کو سلی رشتم کی، لوط علیہ السلام مخلاص کو دا دو درشم کی، شعیب علیہ السلام مخلاص کو دا پو درشم کی، دشمنان میں تباہ کرل ات درشم یو کم درشم کی، دشمنان ختم شو. دے یو سلویختم نارستو تر اخیر تر صورت دویم سبق پا دی کی آغا مسالا چی دا غیر دا وجه امتحانون رازی، مسالا دا توحید دا غیر دا پار مثال اورد دا شرک، دا پینز سلویختم نا ترغیب بیان تا وی رسوا، شپک پنزوستم نا ترغیب حجرت تا چه دی مسئلی دا پارا کور کل پریدا او دفع دا شبهاتو، سالور شپیتم کی دا دنیا بی رغبتی، او اخیر کی بیا ترغیب برداشت دا مصائب تا او دعوت تا، ختم بیا پاغی باندی چه مصیبتونه با برداشت کول غواری، امتحانات با برداشت کول غواری. امتیازات دو صورت دادری امتحانونا دوین دا امتحان کیفیت او وقت، درم یو ناشنا مثال یو کم سلوی ختم کی، ہجرت ترغیب تا او دفع دو شبہاتو داؤں پہ یو ناشنا انداز، او وعدہ پہ مجاہدہ باندے اخیر دا آیت کی، اخیر دو صورت کی، چلنا دیا نوم سبولنا، دری انعامات دا مجاہدی، دری نامونا اللہ پا کڑاو او پا کوشش ور کئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سر دی صورت اثر خط دی صورت اغای پا دیکو عنوان چه گور امتحان برازی، تش پا مومنٹ کی خلاصی گی نا، چه تب داوائی چه بس مسلمانیم الحمدللہ چه مسلمانیم، او بس نور با بتا سخت او تکلیف او مصیبت رازی نا، نا اوس با سخت او مصیبت رازی، تکلیفون برازی، چه زان تا دی ماین ہوئی نو اس پا زان سختو تٹنگ کی، مومن ویل خوزان تا ماین ویل لی چه اللہ پتا ماین یم، نو اس با دا محبوب دلاس غزارون اخری، سخت برازی تکلیفات پا برداشت کئے، حاسب الناسو ان یترکو آیا گمان کئی دا خلق گنی دا خلق دا چی پری با خود رشی تش پدی خبرہ چی وائی دی چی آمن نامنگی مان راوڑ دے بس پدی بخلاص چی نوے چی میں گویم مسلمانم بلارزم کدانم مشکلات لا الہ را آس آسان کر دے چی گویم میں گویم کی مسلمانم بلارزم چی وام چی مسلمانم نورا پیگم کدانم مشکلات لا الہ را لا الہ الا اللہ دا سختون خبر شام چی ابراہیم پی اور تا دا انگلیو نبی علیہ السلام پی کل مبارک پری خودو غاخون مبارک شیدان شیو دا سدا سی مسئلہ خوند دا چی گنینو لا الہ الا اللہ والو آگانی کتا کوا ناو دا سی ندسو لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام پلا را تیرے دو کاکاو تاوی روار دا خلق سترہ بلی ویزو تواما چی لا الہ الا اللہ وینو ویخا ویزان تو حاربکل عرب والا جام ناخو بری عربیان و جمعیان دشمنان شی عرب او عجم بری دشمنان شی چه تو اتا دا مسئلہ که دا مسئلہ دا سرسان دا عرب او عجم بری دشمنان شی خو لا الہ الا اللہ دا نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ اوائی نوالا کنا کتا دا پنجاب دا پیر لا الہ الا اللہ اوائی مای سر خورانان را دی سر غتیار را زی یوی بلپونا بند کئی بلپونا بند که لا اله مراقبه شروع شی مراقبه خو پیجنی باب مفعله دی رکوب نه انو مراقبه شروع شی او مراقبه نه مراقبه ده و هم لا افتنون ای یقولو آمنا و هم لا افتنون دا چی وای دی ایمان راوڑو من بس پدی وخلاص شو و هم لا افتنون او دی با نوی تنکڑی شوی دی با تنکڑی شوی نی چی لبن باری پیو شوی دا طالبانو منگا دخیتو خیستیو او چیلے چی کم دنے سو کچور چورا اخلاس شی وی دا سی دی وانی تا سی مومن زانتا وائی بتاوانی بسخت نیر آگلی او تا وجہ کم دنو دا شانتی پری خود رشی نا دعوت او ایمان سرائی سخت تردی خوالی چی مومن یہ او جوڑ کاسی چی تشناختی کاری مسلمانی میں بیا کوا چی سکائی هم لا افتنون او دی با نوی تنکڑی شوی سخت پی نیر آگلی دوی مطلب وهم لا يفتنون بالبداء وانتهاء المحارم وهم لا يفتنون دیو تشوی آمنا جور دنیا با پتح شوی چوی ایماندار نوی ستا مقابله کی وا شرک و بدعات رازی نو با شرک و بدعات بستا امتحان کیگی چی تا شرک لزی که بدعات لزی بالبداء وانتهاء المحارم ستا عزت پنی غستل شوی او تبا چه کمدن ہوائی چیز مومنیم ستا عزت پا غستل کیگی ستا مال بروٹل کیگی تاجداد بزبط کی گی وهم لا افتنون او دیبا نوی تنکڑی شوی فرقت فتن اللذین من قبلهم صحابی راغی نبی علیہ السلام توی الا تدعو لنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا الا تستنصر لنا منگ لدو آگانی نگواری منگ لدو خدین امداد نگواری منگ خطنگ شو نبی علیہ السلام توی تابع سچل شوی دی ستان امخ کی چیو نو ان احدن احدم من کان قبلکم ستا سنمخ کی چکمون یوتن برا استے شو نو فیغفر له فی الارض زمکہ بولا دوغلو کان استلے شو زمکہ کی بولا کون او کان استلے شو فیغفر له فی الارض فیوزال من شعر و علام افرق راسی نو سر بان بے والا ارکی خودلا فیوزال من شعر و علام افرق راسی دسر پمنز بے والا ارکی خودلا اور بے کپی نیم به یو طرف تلاړ او نیم به بل طرف تلاړ ته تو ولې دوره تنگ شوی تاسو له تلوار کوی الله به امدادو کی کنه سخت لاکم چې په تاسو باندې سخت برازی راضی به یا الله مونږ ډیر کمزور یو په مونږ سخت الله مراولا وکړه شی روان یا الله بیا مو تکلک کای الله ولقد فتن الذين من قبلهم یقینا ازمیلو مونږه کسان چې مخکې دینو ای باندې مونږ زمختون راوستیو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام لای پسر وانی عرقی خدا زکریا علیہ السلام سلم ادوا کو یحیی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک یو ایرانډیلا د اختر پرس په تحفه کې وړې شو یو ظالم هغه وی جنې ته وی چې ما سره وادو کا جنې وته وعده به سره لکم چې یحیی سر له په تحفه کې راړې نه یحیی علیہ السلام سر هغه په تحفه کې آی جنې له لوی اختر پرس باندې وړو نو دا سخت راغلی دی تا سخت نی دی دی او ته چې کم نه ځان ته عاشق وای ته د الله الوا ما یعنی او ته چې کم نه ته د خوګو سونه تو عاشق یې فرقات فتن الذين من قبلهم یقینا ازمائل منگا کسان چ مخی دینو فال عالم ان اللہ الذین یقینا معلوم کڑو اللہ کسان صدقو چا رشتنی دا وینا او دا عمل چ رشتنی نو بیا پمینہ کی رشتنی وی الم اموت یومل ودا تاسفا فلا تحسبونی فی المودۃ منصفا فلا عالم ان اللہ الذین صدقو یقینا معلوم کڑو اللہ کسان ظاہر کڑو اللہ کار کڑی والله کسان صدقو چای رشتنیو د وینا او د عمل وینا هم رشتیا وا عمل هم رشتیا او ان سخت تیرا کڑی وا دا صدقو چاته وی چا سخت س کڑی وا تیرا کڑی وا ولی عالمن الکاذبین خامخ فلی عالمن الله معنی ما غلط وکړه فلی عالمن الله یقینا خکار کای با الله کسان مستقبل له یقینا خکار کای با الله کسان صدقو چای رشتنی رشتنی دی رشتیا ویلی دی د وینا او د عمل چ سخت تیری ولی عالمن الکاذبین او یقینا خارب کی الله دا روغ جو د پایو مجنونان او د وینی مجنونان مسکی خار کی لیلا تو ډیر مجنونان بارو لاړوی نو لیلا یو رزی وی ورشی دا پای وړی بار پای جورو یو مجنون ځان تر اخکل بل مجنون ځان تر اخکل بل دی اخکلو خولېګو یو تو وای چې لیلا وینه پکار را خپل بدن لګه غوخه غوسه کوي او سکی وینه را کوي نو یو مجنون وی ځان له وچ کړه سم نو بل مجنون وی ځان له وچ کړه سم مونږ کې څه شی دی بل مجنون وی چې کوم اصلي مجنون و اصلي چې هغه له اورسه ده لوخه ځان سره ایثار کو یو ورشه ته پوسټ نه دوم روکه چې د کم ځای غوخه چې د پتون غوخه غوسه کی کده مړ غوخه غوسه کی او کله مخو کله کم ځای ځایوخه لوخه چاړمه یې سر کړی دي کور شته ته نه تاسو کا اړلو یا نو خوې سوګ یو په لختې ده سوګ بل په لختې ده او پرون په دې لوخي جوړو پایو باندې سو جوړو او نن چې کم ده وی سوګ یو په لختې ده سوګ بل په لختې ده وی دا قیو یو راول دا سې مجنون دي دا نو رسې ده پایو مجنونان دي خبره باندې پويږي کنه دا نه چې تاسو د پایو مجنونی چې دین کې راته ملاویږي نو د پایو مجنونی هره قسم په خدای د دین په شانتي خشه بلشته او ډوړای کته کې الحمدلله امنا قانا علم المسلمین او دا لګیای ډوړای له ډیر بده او چې کله سخت در باندې راشي دا سړي سړیا لری کوي دا بیا دین ته بډې نیوالي بیا رستو تن رواني ولا علم ان الكاذبین من دې عالم ته دروغجن ثابت شوه چ سخت کې روستو شوې نو مينې د عالم ته سښوا دا روغجن شوې زکه خو مينې شو عالم ته دا روغجن چې ته په ګور یو زو په کور گزاران کومه نو زکه مينې شو عالم ته دا روغجن فال عالم الله الذين صدقوا نو یقینا قرب کې الله کسان چې رښتیا ویل دي وال عالم ان الكاذبين او یقینا قرب کې دروغجن چې د داوه کې دروغجن دي ام حسب الذين نن د مسلمان په دین کې سخت برداشت کول سره نه لګي او د سخت نه مسلمان تختی بس تش د پنځه وخته هم نه د دوه درې وخته د موز مسلمان دی بس چا هم په ګرمای کې یو او د سره لګي خیرون د نوې کې او یخنه کې نور بیا دی یخنه مسلمان نه دی بیا وې داود سونو بده چاپلا روټي وینو عام اس ولذینا یعملون السیئات نه دې سو ګمان دی چې سخت نه برداشت کینو دا ګنا دی چې سخت نه برداشت کینو دا څه دی اما سوى الذين يعملون السيئات آیا گمان کیا کسان چه عمل کی ناکارا دیر گناو نکی آیا عملون السيئات آیا سبقونا چه بچ پشی زمانگنا زمانا بخلاص تیسو ساما یا حکمون دیر بعد دی آغا چه دی فیصلہ کئی دادی چکم فیصلہ کئی دیر ناکارا دا چه منگ بدا اللہ نخلاصی کو جوڑی ساما یا حکمون ترغیب من کان ارجو لقا اللہ من راو چتی مصیبتونو برداشت کولو تا سړیا مینا برداشت کا د چا ملاقات په نصیب کیږي دا الله ملاقات په نصیب کیږي نو ډیر ارزانه ده الله والله نرخ بالا کن هنوز ارزانیست نرخ بالا کا اوس مرزانه ده چې په دې دنیا باندې زما بدن ټوکړي ټوکړي شي زما روح سیلای شي او زما اندامونه ار ټوکړي ټوکړي شي او ما ته به الله ملاقات ملاو شي نو هنوز ارزانیست نرخ بالا کن دا هم ډیره لګا ده دا ترغیب د ذکر کوي ترغیب کوي چې سخت برداشت کا په دې سخت تا ته سوک ملاویږي محبوب ملاویږي چې سخت دې نه برداشت کړي نو د دنیا معشوقا او محبوب نشي حاصلولې نو چې کم حقیقی محبوب او حقیقی معشوقا ده نو بس حاصل کی من کان ارجو لقاء اللہ آسوک چم این یقید ساتی دا ملاوی دو دا اللہ نو عمل لکی سختی رسکی برداشت کی سختی رسکی برداشت کی فائنا جل اللہ الہ آت یقینا نیتا دا اللہ دا رات لنکی دروغ پکی نشتے دا وقت دا ملاقات رات لنکی دے اللہ تو ملاوی گی نو چه سخت دے برداشت کری نو پرون تندی باندی بای وو السمیع العلیم چه سخت دے برداشت کری دی شہید با دا اللہ در اللہ دے منگ تا طولو تا دا شہادت مرگ نصیب کی و چه دا شہادت دا مرگ دا پارا کم تمہید دن دا غیر دا پارا دے ام اللہ منگ قبول کی تج دا تنبی شاتنا چه منگ وایو چه اللہ مرگ دا شہادت نصیب کا او کد جہاد نو مالے نو مورم دانگی و خورم دانگی وی دے خو وجلو لروان دے دے خو جو مڑی کی پر دا غشان دا پا تنبی شاتا دا شہادت مرگ نصیب کی گی چه دا تنبی شاتنا استی شہید با دا اللہ رب العزت پا دربار کی اللہ رب العزت تا تپوس اللہ رب العزت تبوئی صفا بوتوئی سل عبادک بی ای زنب قتلونی سل عبادک بی ای زنب قتلونی اللہ دی بندیانو نے تپوسو کا چیزی پا کم گناہ وجلے ہوں دا اللہ پا دربار کی بولاری حساب کتاب بوت ورسرنی کفا بی بارقت سیوف شاہدہ دا وینو دا تورو دا پڑک دا دا غد گواہ دا پارا دیر دے او دا غا وینو تو ایدل اغای چه کمدنو دو گناهونو کفار شوی دی نا اغا این عجل اللہ لآت یقینا منیتا دا اللہ را دون که دانو تیاره اولا پکار دی کنام او السمیع العلیم او اغا اللہ دے او ریدون که پوی ذات اوس امتحانو نبرازی اول امتحان نفس دا طرف نا مای خلاصه که تشریح نو کرده لندو که میویلو ال تا اگدیده خبره اوس و سرا و سرا کم اول امتحان دا چه تو سخت برداشت کئی اول سخت با دا نفس دا طرف نرازی دا نفس کورنه دشمن دا داخلی دشمن قاتل اللذین یلونکم من الکفار اول دا نزدین جهادو کا دا اول ستا دشمن ادا نفس دی وط نفس کا بیت تعلم سم بیت تعلیم ستا دا نفس اول مسئله دا توحید زده کول نگواری چه دا سکی زده کی قرآن تکینی او قرآن زدکی اول ده قرآن زدکول نگواری آرام پسنده وی ودشا آرامو کا نو اول امتحان ده نفس ده طرف نا گرمی ده بجلی نشته داو چه سره تیپا غاره تنستی تیپا اول ته چه کمدنو ده نرای نرای حوالگی او سات پسات چه کمدنو غپکی گی ده مزه کی او ته اسدل ته ناسته سره گرمه که پرشو مور راولی دیوارونو مور راولی پکیو مور راولی آج سوگلگیا دی غو مور راولی پر دا بل سکارشت دا اور وریگی دا بل چاپلار دیتا تینگ شی درکوا سڑیا درکوا نو زدکولو تا نا آماده کیگی نو اول نفس مائده کا اگا زدکولو تا سکا تیار کا وقت تین تابدار کا زدکولو تا نو چی زددی کو نو بیا پی عمل کول گراندی عمل کول پی گراندی نو عمل تا دی نو پری دی عمل تا دی نو پری دی وی سڑیا دا خلق سکیو تا سکای خلق دا سی گرزی جنا که و لکان گرد ورد گرزی تا خکوله لکی زوان لکی تا پا کم چا کرو لگاو کنا انجیو کشا او دا خوری او غلمان بدن چار چا پیری پر توم پای او رو غلمانو که گرد و را گرد کنا وی دادا دادا غا جنت جوڑی دا دی سملای تا تلو وی دادا دادا جوڑی جنت جوڑی دا دی نو دا پل دی جنتونو که گردا خوری او غلمان دی او دا تب کم چکره لگا او کلا پیکنک تا یو دا تا دا او کلا پیکنک تا تب ام پکی سیب ویلی کی گی جیم بدتا ویلی کی گی او چا تب مستر ویلی کی گی او چا تب میسا ویلی کی گی او دا غرب بخیجی و روان بایی خود مذیبا چکره لگا وی او دا پکی لگا وی کنا چکره نو نفس دی عمل تا نپریدی نو عمل تا اتارا نو چه درم عمل تا دی اتارا اوز با توی زان لخ پل عمل کوا زان لکارون ما گو رسلیا چتر رد او کې خدا ټول خلق دې ځان ته را پاسو کنه مولیان دې ځان ته بل وکړل امیان دې ځان ته بل وکړل او د کلی حاکمان دې ځان ته بل وکړل او ځان ته را اوچت کړل ځان ته فساد کړی بیان مکه وزان لا خپل ناسیا اچا سره کارونوري چې عاملاس ته غوا پانسای بس ای تسپیل اٹاک تسپیل اٹاک تسپیل اٹاک ورکړه اچا سره کار ملرا بیان ته دې نه پریدي دا دری والا نفس پا دی دری والو اماده کا وقت نفس کا بیت تعلم والعمل وقت تعلیم نفس تے تابیدار کا دو زدکڑیم تابیدار کا دویم عمل تے ام اونیوا نو درم بیا بل تو مخایا کار سکی گی برادری میں کٹ کی گی رشتہ داری میں کٹ کی گی کٹ تیشی خو بیان دو قرآن دو سنت نپریدم نو چے داش ہوا دا نفس امتحان اگی کے پاس شوی نو کامیابی اعلان پسط نمبر آیات کی شو امتحان نپس دل نتیجہ ہی کیا نا امتحان نپس اگی کے پال او پاس او پیل کی گی نو تب کے پاس شوی چے پاس شوی نو کامیابی تا دیو گورا دا نفس دا امتحان دا کامیابی دا اگی اعلان کی پوم کی اتم کی بل امتحان بیا دے تفصیل کوم ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسہ فإنما یجاہد لنفسہ ومن جاہدا چاچ کڑاو کو فإنما یجاہد لنفسہ یقیناً دا کڑاو دا خپل ځان دا پارا دے ځان لے دے لنفسہ یا نو فائدہ دا ځان دا یا دویو مانا چھ صورت مطابق چکم دا چاچ کڑاو کو یقیناً کڑاو دیو کی دا خپل ځان سرا اول دے نفس سرا کڑاو کی جنگ دے اول چا سرو کی نفسرا فإنما یجاهد دیر جہاد کی چا سرا نفسرا نفسرا جہاد کی ان اللہ کدے وئی چھ سما سکم سڑیا نیس دا کوما او نے عمل پہ کوم فریدا و سڑیا نو چھ تی فریدا وانو دا اللہ زر زلستان مستغنی دے تا تو دا اللہ سے ضرورت نشتا دے ان اللہ لغنی عن العالمین چھ کما ڈوڑائی وانے سڑے اوکڑی گی نو آغا خو گئی کتیار ہوتا ملاو شنو آغا اللہ خیر اصل چو تیارا ملا غم را سر پہ دیو چپ کما اکڑی گنو آگا تسی ڈیرا خواگا گئی سڑے پہ ڈیر سکی اکڑی گی نو ڈیرا ورتا آگا خوا گئی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ بیان کو طالب تلی گیا وی چدا شانت تحقیق کو جنت پزن وا خوش پروتی ہوئی وی سزائے پہ کہ خوش ہی اللہ بس مخلوق پیدا کی اور جنت پہ بسکی ڈگ کی دوزخیان چ دوزخ بس خوش پروتی اللہ بے غٹ کی دوزخیان بس کی غٹ کی دوزخ پہ بس کی ڈگ کی نو طالب وی وی بختور دے آغا خلق چ بے کڑاو بس تلاڑ جی وی چ دغ شان بے اللہ سکی پیدا کی او جنت تب بس شی لاڑ جی اس بیری کڑے وس تب لاڑ جی جنت تا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی نا بختور من یو چ کڑاو او کو نو کڑاو سلہ رات ملاو شن من لبس را کی خوان را کی غیل خوص خوان من نور که اغیط لذت دا جنت نمحسوسی گی ما اتا تا با دا جنت لذت محسوسی گی اللہ دی محسوس کی ان اللہ لغنی عن العالمین یقین اللہ ری خامخا بی پرواد مخلوقاتنا واللزین آمنو دی امتحان کے پاس شوی نوصرہ ڈائریک نتیجہ واللزین آمنو وعملو صالحات آن کسان چیمان راوڑو وامل الصالحات نیک عمل کو بے پدی ایمان باندھے سخت برداشت کرے نیک عمل اس دی صورت نیک عمل دی صورت ایمان ہم صدا کا او دی صورت عمل ہم وامل الصالحات ایمان راوڑو پدی مسئلہ چ برکت چون کے خیر چون کے دیو اللہ بل سکنا یو اللہ برا مدد کو بل سکنا وامل الصالحات عمل کو نیک نیک عمل دی پارا سخت برداشت کرے نو کافرانہ انم سیئاتہم یقیناً دے سخت دو واجبہ لرکم آدھ دینا وارو گناہو نو دے یا غاٹ عرص و تے لرکم گناہو ماہوئے کندے شہید مقام میں ہوئے لانو کا فرانانم سیئاتیم خام خالری بکم دے دینا گناہو نو دے وارن اجزیانم آسان اللہ دے کانو یعملون خام خواب ادلہ بور کم دے لرا دے خیستا آگی چھ دے کاؤ چھ کم کاؤنو آگا طول خیستا ہو احسان چھ کم کاؤنو آگا طول سو خیستا دانا چھ دے احسان بدلہ بور کیو دے حسن با نہ اور کی نہ چکم کڑے نہ ٹول سدے احسان دا اللہ دے دا عمل صفت کڑے دے او یقینا بدلا اور کون دی لرا خستا اگے چ دے کو حسین الانسان بی والدائے دویم امتحان راگی اس پاد قریبی رشتہ دار دو طرف نے امتحان قریبی رشتہ دار اول مور اوپلار دے طرف نے امتحان اگے بدتوئی مور بدتوئی مڑی دی پڑی ایران واچول بل سکار دشتے و کنشتے مڑی دی چه کم دے نو آغا دی بیزا تکڑل پلار بده تووی زو خودی پوجرا که و شرمولم زما خودی پرتو گوی استو تا زما زیه ما کڑے کدنن نپس کور ترالی خب دلنی دادا سی سمسان مسئله نگا چه بس لا اله الا اللہ و بس الواگانی کتکاو دا سی نگا امتحانات پرازی اول د نفس د طرف نه امتحان ہو، نو دویم امتحان اول د قریبی رشتہ دارو طرف نه، د مور او پلار د طرف نه. مور او پلار بدی مسئلے بیان ته نه پریدی، زدی او شر مولم سترگو لگول زاید را لپات نکو. مور بوی من غر کای من په زیارتونو دیل غوختی تو پوشوی من په زیارتونو دیل غوختی چې توس دیګه او په زیارتونو په سیباد وای زیارتونو په سیباد وای دال سو کړل. صحابی محمد ابن المنقادر مور او توی وی ایمان دی راولو او که انکار نکای دارنگی صادر زیرون تو امیلو وی که نمانی زمان نو زان وجنم زان وجنم د محمد نه انکارو که صلی اللہ علیه وسلم او توی ویستا خو یو صادر کنا که او یا ساون دیشی و زوین ما یو یو ده نووزی نووزی دی دنم رشا خوزر چه کم ننو نپریدم دی نپریدم. نو ده مور و پلار ده طرف نه د نور و قریبی رشتہ دارانو عزیز ولای تبر ولای د طرف نه با امتحانو نشی پیغورو نه بشی قد تعلقات پشی مکوئی د سره تعلقات تعلقات سره پری بای ځان لری خپل قبر کنی ځان لری خپل دې ځان ل قبر کنی کای دې ځان لسو او خپل دې ځان لګیای چې بیا دغه سپی خوری دې مونږ پس لګیاله او زمونږ دغه کای دار صبرداشت کا الله تعالی عزت در کی اللہ تعالی عزت در کی. مور او پلار سر ڈیر پا نرم خبرو کا شرک کے ممانا د دنیا معاملاتو کے سر ڈیر خو کا بی دینائی کے ممانا او خپا والا چاپی کا لاس والا چاپی کا مور لخ پا لاس او بوار کوا میاش نیمتی ریگی سپین باز بای بیا بچه کمدنو آغای اموی چی که زیر دی نزمونگ دا زیر دی دا خو زوی نو کیمیا و کیمیا منگ تی جنتو خو او مونږه چې کمنونو د دوزخ نه بچ کړو خو ډیر ډیر اغه سره د دنیا معاملاتو کې ډیر په خولي طریقې سره کار وکړه دا به کیږي نو په کامیابی به دي سي نه هم آیات کې رات خلانم فی صالحین رشتہ داری سره کټ کولا خسته ملګری بدل در کم سړیا لانو خلانم فی صالحین اوصینا الانسان بوالدی حسنا حکم کړل مونږه انسان ته په اړه د مور او پلار کې حسنان دنے کائے چھے سر بے احسان کوئی خوو سر کوئی و ان جا حدا کا کزور کے بتا سبان دے کدا دوار در بانے زور کئی لتشر کبی لا جتے صدار جوڑ کے دماغ سرا حدیث کے راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دو مخلوق تابداری دا اللہ پا نافرمانے کی نشتے چھے کم دے دا اللہ نافرمانی دا نو آغزائے با دا مخلوق نمانے دا مخلوق با آغزائے کے نمانے دا استاز با نمانے د شاگرد بنه منی د پلار بنه منی د استاد بنه منی د پیر بنه منی چې کوم ځای کې د الله نو نافرمانی راتله وین جا دا کو زور کوي بتا باندې دا چې صدر جوړ کې ما سره هغه سو چې نشته تعال را په باغې باندې ایست دلیل فلا تو ته همان وګوروینه منی الی مرجو کوم ما طرف دی واپس تاسو خبر وکم تاسو په هغه چې تاسو کول انعام دادې چې دې امتحان کې پاسو نه انعام آکسان چی مانی راوڑ دیو مالی کردن ایک لانو تخلنم فی صالحین خام خواد دنم کم دیل را پنکانو که ملگری بولا پیدا کم زورن آغا چاہتا چی سخت نه برداشت کی ومن الناس زنید خلکون آغا دی یقولو چی وائی آمننا باللہ منگ ایمان ناوڑ دی پا اللہ باندی منگ سر آوڑ دی ایمان دالت غلط داو کی منگ ایمان دا الحمدللہ او مونږه سارو ما خندا کریم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او مونږه چې کمنو خیال دیني مونږه چې تقدیر شروع کوو نو مونږ واو بسم الله الرحمن الرحیم مونږه هوګول د الله نوملو سار خدایشته چې د کور اوزم سورت یاسین وام چې د کور اوزم سوام سورت یاسین وام ومن الناس زید خلقنا علی چوي چې مونږ ایمان راوړل دي فایزا اوزی فی الله هر کلا چه تنگڑه شی بدین دا اللہ کی سختو تا ملاو شی اوه های فیضا اوزیا فی اللہ کچاو تا کنزلو کرل چید دلا دا سخ بری کئی وی غیرتا کنزلو تا چا پا جماعت کیو کرل فیضا اوزیا فی اللہ چاولا سا پیڑ اور کلا چه دا اولی دا بابا پسی بدوی چا پر پسی گلتا ووشتا جالا فتنة الناس کا عذاب اللہ گرزی دے مصیبت دخل کو لکد عذاب دا اللہ گرزی دے مصیبت دخل کو لکدا سجدا دے چا عذابی دے سو مطلب یو مطلب دا گرزی دے مصیبت دخل کو پشان دا عذاب دا اللہ یعنی سو مطلب چیارا لکدا اللہ عذاب راشی نسڑے وئی یارا زما دا عمل جوڑے خنه دے یو بد عملی سڑے کئی او سڑے بیمار شی نو یارا زما دا عمل جوڑے خ نو زک اس شما بیمار شم نو دے دا خلقو دا طرف چکم مصیبت راشی نو دے وئی یار زما دا عمل جوڑے خ نہ دے دا توحید میں بیان کنو دا خنه دے او زنو خلقو دا دا پنپیریانو دا چکم انخ دے عزت وانو دے دا پنپیریانو دا بے عزتای نخ گرزولی دا پا توحید بانے سختای ملاوی دل دا خو سنت طائفی دی دا خو دا نبی علیہ السلام دا طائف سنت تی دا طائف سنت تی شاپور شیر رحم اللہ بوی وی ڈیلے بابا خلقو کنزلو پا سواد کی دا توحید پا مسئلہ باندی وی اغوی چی ارمان چی زوام چی خدای دی خلقو لدور توفیق ور کی چی ما پدی لارو کی راک آگی پدی لارو کی می راک آگی او وینی وی چی کندنو دا خپون ووزی او پا پانو کی می وینیو لگی چی سنت دا طائف جوندی شی او ما تب خپل حقانیت معلوم شی چی زر پا حق باندی ما دا دی دا کوپر برا دا سرگل شی چی دا خل کاپیر دی پتا برا تو لگی وی دا دا خدا و نمولا پا کتاب کیو لکل وی دا غده وی دی چی کم دا توحید بیانی وہاں ڈنڈا سوٹا چلتا ہے دی دا باطل پرستای نخو گرزولا چھ پنج پیریان پہ باطل پہ دیری چھ دی کم دا توحید بیان کی نو وہاں ڈنڈا سوٹا چلتا ہے آگا دا کی جنگ جوڑی گی وی دا جرنل سیکرٹری دی جمعیت گل نصیبہ دا کسبہ لارا دا ہوئی دا سی و آگا سی دا فائضہ اوزیا فی اللہ جال فتت انہ سکا عذاب اللہ بلا مسئلہ بلا دا مطلب فتنت انہ سکا عذاب اللہ گرزی مصیبت دخل کو لکہ دا عذاب دا اللہ لکہ سنگا چا سڑے دا اللہ دا عذاب دا وجی